صوفیان دل تک بل سوئی ویدا اولی ہارون علیہ السلام را گیر کڑو ویدا ذکر را گیر کڑو چدو توی چکل بنی اسرائیل دسخی عبادت کو کنا بتاو تولی وی چن ربکم الرحمن کو گئے کنا دا ظالمان دکھا بالکل الٹا خبر رکھی خا فلا تشمت بی الاعداء مخوش علاو پا ما باندی دشمنان فلا تجعلنی مع القوم الظالمین او مگر زو ما مرگری دا قوم ظالمان سرام اگو ظالمانی چا اگو پا مخ شرک و کفر کی گیا و غگ نکی غل ناستی مزدہ سنے ما ماو تا پورا بیان کردی مسئلہ ماو تا کردی دام قال رب اغفر لی موسیٰ علیہ السلام پوشو چر دا خود دا غلطی ندا او دا تا گناہ نشتا دے نوز دعا کی خوا زان دا دعا کی بیا رور دا پارا دعا کی اے ربا بخنو کی ما تا مانا غلطی اوشوا اجتحادی غلطی ماوی جگن دا غاگ ندے کڑے کنا ولی اخی او زما دی رورتم و ادخلنا فی رحمتکا ہم داخل کے بخل رحمت کے یا اللہ استاد رحمت طلب گاریو او دا گورا بس وہ دن کی دا خبر راضی کا نہ تھا وہ دا جگڑ ردی پر توحید باندھے وا انبیاء و قیوبل تلا سے چولی کا نا نو پر توحید باندھے چولی کی حلق پشر کی مبتلا دے وہ ڈوڈے جنگ نہ دے چتا ڈیرا پھاڑا مالک او پھاڑا تا ہم بھی رو پھاڑا ماں پتی رو پھاڑا نسوارا پر شانتی پدی یہ جنگ نہ دے پر توحید یہ جنگ ہے وانتا ارحم الراحمین او تو دیر مہربانے دہر چانا زیاد رحم کو ان کے دہر چانا دردی پورے وہ واقعات ذکر شو سلو رہو چھ دے فرعون سرو او دری واقعات ہو چھ موسیٰ علیہ السلام دخپل بنی اسرائیل اللہ سنا پر مشکلاتو کی راضی خواہ وآخر دعوانا الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين صورت عراف کی واقعات و دامبیاؤ کے آخری واقعات موسیٰ علیہ السلام ابدی واقعات موسیٰ علیہ السلام کی بیا ات قسم حالات امتحانات یا سلور پکید فرعونیان سرو کیول موسیٰ علیہ السلام دعوت او معجزہ پیش کول او دویم بیا فرعونیان مقابلہ ساحران راوستل موسیٰ علیہ السلام مقابلہ کول او دریم بیا د فرعونیانو طرف نه په بنی اسرائیلو باندې ظلم او تشدد او دمکی ورکول د وستاسو بچی قتلوما موسی علیہ السلام به تسلی ورکوله یا قوم استعینوا بالله واصبروا او سلورم بیا زوال فرعونیانو باندې عذابونه قسمه قسم اخری دا چلاوی فانتقمنا منهم ہلاک میں کڑل اب یا سلور دا بنی اسرائیل دا طرف ناپ موسیٰ علیہ السلام باندھے سخت حالات راتلل چاول پارے کی داغی قومی یا کفون حالو بنی اسرائیل یا قوم اولید چیخ پل خدایان تپراتو موسیٰ علیہ السلام تے ہوئے چھ منگلوں پکار دی بیا زور نکیو او دویم کوئی تور تا تورات د پارت لل اول تک باغبان دے بیوشی رات لل او درین چراغ واپس نبنی اسرائیل اس کی عبادت شروع کرے ہو ڈاٹولو کی سخت خبر ہوا موسیٰ علیہ السلام دیر غصہ ہو چول قوم تزورن کی بے سما خلق تمونی زمانہ رس کو ہم دیر غلط کار کرے اب یارور ترازی زورن کی اغنسی داسا حالت ہوں سامری لگے دلو اغیل اس خی جوڑ کرے اغیل اٹول پا شرک باندے ہوں تلا کرے ہوں اور موسیٰ علیہ السلام اور سلوی اخکال فاری اغیر عباس کرا اکر سامری دا مطلب ہو چی موسیٰ علیہ السلام پر سلوی اخکال کی اس ندی کرے او کار اغو چو ایماؤ کو دا ہر باطل پرس دا عادتی چہ حق پرس تو سکار کری دی اغا محوکی ختمی ہے چہ دا اس کار ندے دا اس قربانی ندا چہ دی کری دا اغا اخپل شرکیات و تمخی تکی نزکا پا دی کے با قرآن دی زی کے سخت الفاظ ذکر کئی چہ سوک دا سکار کئی لکا سامری چوکو فاللہوی ذلت بمومی سزا بولا ورکوم سخت سزا بولا ورکوم غضب زما و قہر زما پی رازی چسوک دا سے کئی چلتا پیغمبران خواریو کڑا دا خلقو دا اصلاح و ہدایت دا پارے سمر خدمتونو کوششنو کڑو ادا دے پکیو شیطان پیداشی ناغا اٹول اخواری عباس کی دل سخت زورن بیان کرے ان اللذین اتخذوا العجلا بے شکا کسان چیاری ان یسخی لرا پا خدائی توب سرا سب ملک و پیغمبر و نور سنا نسخے گورا گو سالا عبادت کرے انہیں سینالهم غضب من ربهم خامخا برسی دی خلقتا غضب رخب الرب طرفنا دی دنیا کی سپلوی قہر باندھ باقتش وذلت فی الحیات الدنیا ودغس ذلتم ودی جند دنیا کی کس عزت یونا بختمی گی سمر کی عمر یہ تیری کی نہ تمر باغ عزت کی گی مسلمان خدا سے نہیں مسلمان ہو جس عمر عمر دیا تھی کہ نہ تمر بے عزت پیدا کی گی لیکن دے حل کو چگی خدا دین سر تمر ظلم کڑی کرو ملا بھی جس عمر عمر آخر تکی گی نہ دور با ذلیل کی گی اور حل کو تب ددا غلا گانے جسے اکڑی دن دا اغبا ٹولف کارا کی درین ذلوئی وَقَذَلِكَ نَجْزِ الْمُفْتَرِينَ کہار سو کی واد سامرے نو دو سے بمونگا سزاور کو اغا خلق لا چیز زان نپا دن کے خبری جوڑی کی او خلق گمراہ کی امام مالک رحمت اللہ علیہ دعوانا کرے دا مفترین المبتدعین چیزان دن کی جوڑو لکی اور بدتیانی مبتدعین کا نفع بیاوی امام مالک رحمت اللہ علیہ کہ وما من مبتدعین الا ویجد فوق رأسه ذلتا ہر بدتی دنیا کی چی اگر پخپل زان خپوئی گی چی خزلی لیما مومی میں رخپل سر دا پاس ذلت چی ذلت یا دا سر دا پاس چی خجوڑو او بڑیرش بکنن چی او بڑیرش نو پسر ورواوڑی کنن نو ذلت پی دمرا زیاد شو چه سر تا او خوتو دی بو ایدامو می خام خان دغس سفیان سوری اموی کل صاحب بدعت ذلیل ہر بدعتی پا دنیا کی ذلیل ای خلقی وی نی کنا خان جسا عمل کینو سرخ کا تکڑی فلی پی راغلی زن والے متعکاری خلق پا مخ کے دادا مفترین لان دے دا بات کرے چمرت کے نمبر تجین دی سامرے ہو یا اس بن اسرائیل کے او چرتا کہ خلق گمراہ کا اس کی پہ عبادت او داغ پر شانت پتی امت کے ڈیر سامری پیدا شو چ گمراہ کی خلق او خلق نہ پوئے گی بولے نمے زان باندھی خی چدا ڈیر دا ولی دی ہوئی کن لانی دے کی وی ڈیر خسڑے پیدا شوے دے او ڈاکٹر ام دے تو شوگر علاج کی پس باندھی کی بس یو چنڈے چینی ورکی او پارے علاج کی چینے باندھ نور دیا تھی نوئی دا روحانی جگہ دے کن دا سامرے دے کن ذکر سروز یہ بیا نہیں بیا ختم شی شور و زور و مخلوق راماتی کیکر بابا دے فلانے دا ٹول مفترین کی داخل دے خلق ورماتی اور جگڑی وکی تا سر جتا سکھ نمانے گنا سکھ بکی پا راشی ہوئی دے دیوی دغا سے غیبانہ آپریشن کی دے بستان آپ لناستی اور طالب آپریشن کیا تو بخبل زان پوشی چٹکونے رانویس تو دا خلق دے دا سی پی یقین کی نہ قرآن دے نہ حدیث دے رہے خطل رات کو رکھا پا دے باندے دا امت کی چب وقت وقت پیدا کی گی اور شہرت یہ کی گی نمی یہ کی گی دے تو مفترین ہوئی اللہ وی دی زمان دا قہر و غضب لائق دی دی خلق گمراہ کی عقیدی خراب ہوئی کنا عقیدہ سے ہوں دا سیدا چے کبے سے لان کبوت تے اچھی بگی دا طریقے پیدا کی کنا دادیل زورن اور سخت اس مومنان بشارت ذکر کی والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها اگر کسان چکاروں نے ہکڑی غلط گناہوں نے کڑی لیکن بیا توبہ باسی پس دینا وآمنوا دخل عقیدی اصلاح کی صرف اللہ پر زان باندھے اعتماد پیدا کی یقین پیدا کی ان ربک من بعدہا دزل بعدہا بعدہا چونکہ توبہ ڈیر ضروری رہا کتا توبہ نیستی اسی وی چی مندو دس شورو کوما نا توبہ بخام خواب باتے تا سی نکی چی توبہ سر آغا زور دا تم کے ہو وی بچی ارہ بس اب نور بنا قضا کو من بعدہا توبہ با باتے اغمخ کے عمل بپری دے اللہ دا سر وعدہ کی چل غفور الرحیم خام خواب بخن کے مہربان دے اغشتبہ تماف کی اور جرست سکین داری بدلا داری اجر ثواب بدر کی ثم تابو خدا و سر شرط ولما سکت موسی الغضب کلچ کینا استاد موسی علیہ السلام نہ غصہ اور ڈیر کو غصہ کے راغلے ہو کنا نو رو ریو نیو دسر نے راہ قوم لراغے ادا تفصیل و سورۃ طہٰ کے ترتیب سردا سے راضی سامری طے ہوئی جمع ختم کا سا مطلب سو بولے کہ پاگ بس سمر بد وقت ارشوئی کا نا سا مطلب سو کو دیکھی ہوا تو ساما کماؤ جنگول ابھی ہو تو موسیٰ علیہ السلام چکھا سائیوں کو دنیا کے عذاب دے انتقول لام ساس چھ سوک در لفال راضی نے تو بہت چیغ ہوئے چھ مرازا مرازا فال مرازا غرہ باندھ بلی گی نہیں ہوئے داوال اس داور کر او ان لک موعدا لن تخلفه، یخذ قیامت عذاب دیغی کے وہ خلاف نکی غصو کنا. اللہ رب العزت کی کل غصے ختم شوا، ولما سکتا سکوت گور خاموشے تو ایسا نمانا دا شوا، کر کلا چم خاموش او چپ شوا موسیٰ علیہ السلام نہ غسان ولدی خبر کولی. دا قرآن یو خپل تمثیل دے چې دا غصہ دا سی کن لگا تا یو بندل گیایو زور زور خبر تکی او گت دا تنی سی دا یو مثال دے کر نبی عرص تو چپ شکی نی اگر اکرماوی چی کلام کے قلب دے. فلما سکت موسیٰ عن الغضب، موسیٰ علیہ السلام خاموش شو، غصہ ختم شو. کلا چکینا استاد موسیٰ علیہ السلام نہ غصہ، اخذ الالواح راوی غصتی و تختی تورات. دلتے ہو سردا سے ندی ویلی چی سماتی وی سب، اخذ الالواح امام رضی رحمت اللہ علیہ وی اخپل استدلال کی دینا چی تختے روغ موٹی وی زکر چل تیویلیو القا الالواح ندل تیوی اخذ الالواح اوی چی معرف معرف معاد چنو عین اغی کنا چی سنگے یہ خیوی ندقا سی راوا غستی فرح پکی نورا غلی خا. او خلقو چویلی دن اغا روایات کی نواتو الکمزوری دی چی تختے تورات ماتی شوی ادا ہر زمانہ کی بس دباتل پرست دا کاری دخلے پا کتاب بے اعتراض کی بولوی چی دخل قلو کی شک پیدا شی پا توراتی اعتراض کو چی تختے پا کی ماتی شوی وی سو چی کمی ماتی شی خجو داغی اغا سبق و داغی اغا علم خو ختم شکن مخلق و بیاوی چی مونگا نمگڑ تورات ناخلو داخل نمگڑ شی سو کخلی او دل تشیگانو پا قرآن اعتراض کوئی دا سلویخ سپارے وی پا غلط سپارے تینا دا حضرت عائشہ بیزی او قڑے لاولی وی وی جب قرآن دا خلق و اعتماد پاتے نشی لا خو نمگڑے وی دا غلط اعتراض ہے او قرآن وی نا اخذ الالواح روغ موٹے وی وفی نسختها هدن او دارے تورات پاغ خط کی خط لکل توراتو کا نخا دارے پاغ خط کی دارے پا مضمون کی حدن دخلق و رہنمائی و اسلام و رحمتن او رحمتو للذین ام لربهم یرحبون دارے خلق دو پارا چدا اللہ یرپا غی بند غالب شوی وی دا باگی شرط دخوا چا بند چدا اللہ یر غالبی کنا ناغیت دا قرآن ناو رحمت حاصلی لربهم یرحبون چی خاص دا خپل رب نیریگی دبل چاننا دا گو رسول ورم آخری حالت تی دا موسیٰ علیہ السلام دا بنی اسرائیل سرا سختی و مشکلات دا بگی آخری مشکل لے موسیٰ علیہ السلام چی تورات راولو بنی اسرائیل تے پیش کنو آغی ہوئی چیر دمون خو یقین نکی گی لن نؤمن لکا حتی نر اللہ جہرتا بقرہ کی ترشیو پینز پانزوستوں کی چیر دمون یقین نکی گی سوچے مونگ اللہ مخامخ ندلی دلے موسیٰ علیہ السلام ہوئی چی زیتا سو یو اویا کسان مشران پلمین کے ورکے وانوے نماز رب لڑش نو لاڑ بیا لاڑ او یا کسانے بوتلو چی دی یقین راشی چی دادا اللہ کلام دے کوئی تور کے کڑ دے نو دی پا خلو غبون واو رے دو دا اللہ کلام یہ واو رے دو نو بی ادا مطالب او کڑا چی مونگے او سوینو چی دا خبری دا سا خیست دی نو چی آغا بسنگئی او سی مونگا وینو نو بس اللہ پہ مرگ راوست جتا سنے فندر کو منی اکڑا پاگا دے موسیٰ علیہ السلام یواز پاتش و حیران چی اخرے زخو واپس بن اسرائیل تنشم تلے ولی غیبوی چی دا آویا کسان دے دا غلبو تلیو مرد اکرال تکے زخو دا تنشم تلے او فریاد کی اسوال کی چی اللہ دا ولی مرشو نو یو گمان دا دے چی دا با دید اسخی عبادت کرو نو زکا یو دا جرمو کا نا یہ دا گمان دے چی دا دید سوالو کو بیزایا چی مونگا اللہ وی نو مقامخ نو دیو جی نو پی مرگ راگلی نو بے فکر راگ چی اللہ کچر دا دیو جی نو خطاب آل تک حلاک کریو چی دا سخی نا چاپیر پراتون جو مرشوی بوکن اگا وقت مخ کی مخ کی جا با دا اگا وقت حلاک کریو چی لامونگا دا بنی اسرائیل نا نورا جدا شوی ناغی بالی دا ما بالی دا نو اس چی دل ترال ناغی خوبا دا یقین نکی چی دید اگا سی مرشو تاولا سوار کرو او بیا داوی چی پا دی گناہ ہو مزکا نہیں حلاک شوی چی سخی عبادت ہو چی تبازو کرو ٹولو نو کرے یا دا سوال چی وسکو چی امونگا اللہ اوی نو مخامخ دا خون تو چی تبازو دخلی نخطلی دا او یا وارو خندی ویلی کرنا نہیں اللہ ستا قانون خدا نہ دے چی دا دو دریو تنو پا گناہ باندے ٹول حلاک ہے ولا تذر وازرتو میں در اخرا خانو سچل لے بس تا دا ایستا امتحان لے اللہ نمونگا پا دے امتحان کے کامیاب کی بس تا امتحان دا سکی ہی کنا امتحان بیا پا ٹول را دے کہ گناہ کڑی ہے کنی کڑی ہے واختار موسیٰ قومہ خاص کرل غر کرل موسیٰ علیہ السلام دخل قومنا سبعین رجل اللی میقاتنا او یا سرید پارد ملاقات دمو فلما خزتهم الرجفتو کل چونی والاغیل ریو زلزلی عمرشو چی سوال کرو دا اللہ دلیدو قال اوی موسیٰ علیہ السلام رب ازما ربا دا ٹولو کی سخت وقا لو شئتا اہلکتاهم من قبلو کچرستا دائی رادوی چیز دی حلاکم او عذاب ولورکم نو حلاک کری با دیو مخ کے مخ کے چی مونگ لا ٹول یوزیو کو بنی اسرائیلو کے او جرا جدا شوی نو کا نا ہر تبی ہوئی نا دے کے با دی حلاک کریو نو اڈو کی لبنو اس چی مونگ داری نا را جدا شو ادی حلاک شفاری و خام خاپ ما باندے الزام لگئی حلاک کری با دیو مخ کے مخ کے دی با دیو حلاک کری و ای آیا و زوم نبسرو خبر با ختم شیو و ای آیا اتحلکنا بما فعل السفهاء منا نا گورا کسو کوئی چی موسیٰ علیہ السلام سو گناہ کرو چی او سر ازان شماری دیتا عجزی ہوئی کنا دادا انبیاء و توازعی کنا چی اللہ زوم دا سو ام عدیم نو چی تا حلاکولی نو مونگا طول یو شانتیو فرق بکی نشتا دیا فرق خستا پنیز بئی کنا اتو حلیکو ناوی ما فعلت سبعا و مننا یا اللہ چری بدا سنکی گی چی تبا حلاکی مونگا طول پا گناہ باندے چکڑے دے چرتا بی وقوف کمون کی استفہام دے اور دے انکار دے پار دے چی اللہ ستا دا قانون دے چی تا دیو گناہ پا وجہ باندے بل عذاب کی نہ نو اتو ہو لکنا بی ما فعلت صفحا و مننا صفحا کو پکس یو سو تن دی لاغی پوجہ وٹول حلاک کے دا ستا قانون دے او سو کوئی دا اتوہ لکنا چی دے دا دعا دا چی اللہ مونگا محلہ کے فاغ کاربان دے چی بی وقوف مونگی کرے دے دعا دا لکھا ربنا لا تو آخذنا ان نسینا پشانتی خا انہی اللہ فتنتک ندے دا کار مگر استا امتحان دے چی پا مونگ دے اوکو استا پا امتحان کے دو خبری بھی خامخا تضل بها من تشاء، سوک گمراہ کی او خطا کی چسائے را دوشی. امتحان غریر مشکل کار دے کنا خا اللہ امتحان کی او خلق پکدا سشی تضل بها چتو پکی چتسم سڑے نوی نے چسم خبر دخلی نواوری چرا غوی چ بس دا خدا اللہ طرف نہ زمنگ دو گناہ نو کمے دے او دا اللہ رب العزت من تے ڈیر معافی کی کنی چہر وقت من دل دل رات لے من دو گناہ نو دا تقاضا دا کنا دا سم خبر بگ سوک نہ کی تول غیر لگی آئی کنا ویدا من بہ یواز گناہگار یوں پبل چا ہوئی نہ زل زل را جا نبی طوفان را رہے کچھ بھی راضی نو پٹاٹا باندھے راضی نو ارے کدا خدا اللہ امتحان دے دی کہ بغیر خبر نہ کہ گمراہ کی گی تو ذل بہا من تشاء تو گمراہ کے پتی سرا اغسوگ چستا ہے را دوش و تہدی من تشاء تو ہدایت کے اغچا تا جستا فخی امتحان کے خدا سینو یکرم الرجل او یوہان صبح کے معزز سی صبر کی زاریو کی اللہ تا اسوک پکی ذلیل شی چیغا غیر خبریو کی انت ولینا یا اللہ تزمون مددگار او کارسازی فغفر لنا نمون تبخنو کی ورحمنا فمون باند رحمو کی مون بیر جزانیو وانت خیر الغافرین او تظہر چا نصیحت بخنک ان کی دعائے اکڑا نبی دے ادا سے سوال کی چی بس دا امت تو ہی کرنا چی دا سے عاجزی کوے اللہ تا بل چاہتا موائے چی تزمون دی موارا و مددگاری انت ولینا اللہ دے کنا خواب انبیاء ادا دعا گا نکلی دی نو امون تے فریشی دی چی دقا سے دعا کوے گورے خواب نور خلق پک میں یادوے پلانی پا خاطر و پلانی پا برکتو موسیٰ علیہ السلام سو کی یاد کرے انبیاء ترشیوی دی دیر داغنا مخی خوتا معلوم دی چلی داست نوی دی چی اللہ دے ابراہیم علیہ السلام پا خاطر باندے پا منگا سانا کی کنا نا انت ولینا فاغفر لنا ورحمنا گورا انبیاء چی سوال کینو اللہ قبلی کنا چی قبلی ہے نو زدی و سر نورم دیری دیری اثری پیدا شی موسیٰ علیہ السلام پہ تورات کی خپل کتاب کی صفتوں نے لیدلیو دیو امتو دیر صفتوں نے لیدلیو گورا سوال کی چی اللہ کدا زما امت شنو زبا دیر خوشا لے نور اس نو آرم جی دا صفتوں نے زما دا امت شنو خبئی نو اس مطالبہ کی خواہ واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنا او تولی کی زمون دا پارا پدی دنیا کی اگر روچت مرتبہ چتا تورات کی ویلی دی یا اللہ اگر مرتبہ زمون گا فخدا حسنا او پی الاخرت او پا آخرت کی ام غارستان دغسی بدلی او دغسی درجی او مرتبی انا حدنا ایلیک من غستا تتوبہ و باسوم توبنا منگا توبہ و باس منگا رجوع کو دخل خبرنا دا سوال ہو کنو اللہ رب العزت جواب ورکی قال عذابی اصیب بی من اشاہو وہ اللہ چی عذاب زما چی دے دا خو دیر کم خلق تورکو ما چی تا دیر بدبخت ہی ہو بل علاج نکی کن لکا بدن کی او اندام خراب شی نبی دے کٹکول نکی گی تا خواہ خراب عنصری نو اللہ ویزا پہ عذاب راولم چوست دا بل علاج نشتا نو خواہ عذاب زما چی دے رسوم دے لراغ چاہتا چی او گوارم ہون دا رحمت خبری کوا چہر دے طرح سے دلے دے اس دے تنہ دے پاتے شوی خواہ ورحمتی وسیعت کل شین اور رحمت زمارا سے دلے دے ہر یو شیطا ہر شیطا خواہ کل شیئن یہ ویلی دے دمرے عام کرے چی دا شیطانو مسرا پیدا شیو وا وکه جنت یو عالم دی سهل ابن عبد الله هغه شیطان سره خبرې کړې چې په ویخه وی که په خوب کې وی خو نو ته ویلو چې تاسو امید شته خدای ته او یاو نو یې څنګه دلیل دې سره ته خدای په لعنت کړې انا هغه ته دا آیت وی شیطان چې تا نه دي اورېدلې چې ورحمتی کل وسعت کل شین چل وی زما رحمت هر شي ته رسېدلې دی او شیطان وی زول شین یم زه خوم یو شیم کنه وسعت کل شین کنه دومره لوی رحمت یې دی دا خو دا خپل خیال و د دې مقابله کې نور آیتونه قطعي نه دي راغلي دا غار باطل پرست داسې کوي ښه شیطان نه چل زده کړی دی ته که دا وینې چې ورحمتی وسعت کل شین نو اپله چې هغه قطعي آیاتونه دي دا خو ته یو استدلال کوې دې ته خو اجتهادي خبره وایي اپله که یقیني آیاتونه دي چې لاملأن جهنم منکا چرته هغه آیاتونه او چرته دا دلیل دا خاص خلق ځان لړ ښه کوي که نه ښه شیطان په دې نه خلاصېږي چې دلیل ځان له وکړو ته قرآن کې د هغې نه یې په اجتهاد او استنباط سره ځان له رحمت ثابت کړو اپله قطعیات موجود دي لأملأن چې الله وي زه به جهنم ته بوځم څومره ویلي که نه نو رحمت ډېر عام دی اوس موسی علیه السلام ته وایي چې تا کومه مرتبه په تورات کې لیدلې ده که نه هغه ستا امت نه دی که نه په دې به نه خفه کېږي ښه هغه خو ما یو بل امت نه لیکلې ده چې هغه امت په خپل قدر نه پوهېږي چې زما څومره قدر دی الله سره الله دې پرې پوه کړي نو فساکتبها یقینا زه خو لیکم او مقررم دغه مرتبه للذین یتقون هغه خلق لرا چې متقیان وي قرطبي وایي چې یهود واورېدو نو هغې وایي چې نحن متقونه مونږ یو که نه نحن متقونه ارستو یې نه وکتلي چې دا یوازې یتقون یې ویلې دی یا تاسو کې د څه تقوا ده تقوا ستا ډنډت کړې ده څوک عیسی علیه السلام ته د خدای زیه وایه څوک حضیر علیه السلام ته نو تش د خولې په خبرو خو نه کېږي چې نحن متقونه مونږ متقیان یو هغې ډېر ځان را دننه کو خو الله یې تېنه وباسي هغه کسان چې ځان بچ کړي د شرک نه دی یو صفت دی ته ځان بچ کولی شي شرک نه ته خو بې سر کونډي ورځې ویوتون الزکات دویم صفت یې دا دی چې د خپل ځان صفائی کوي نو د خپل معلوم صفائی کوي الزکات تزکیه ته ویل شي تزکیه ځان پاکول زړه پاکول د شرک نه عمل پاکول د بدعت نه او مال پاکول د حرامونه خبائثونه زکات هم ورکوي که نه والذین هم بآیاتنا یؤمنون هغه کسان دي چې زموږ په آیاتونو باندې یقین کوي دا خصوصي خبرې په هغې کې ډېرې تر آخره پورې ذکر کوي تقریبا سو نه صفتونه کړي د دې امت په دې ځای کې سره هم بآیاتنا یؤمنون دا خصوصي وي ځکه وخت کې چې څومره قومونه هلاک شو نو سبب یې الله دا بیان کړو چې بینهم کذبوا بآیاتنا بینهم کذبوا بآیاتنا ولې هلاک شو ځکه زموږ آیاتونه یې دروغجن کول نو دا سبب د هلاکت و نو ځکه یې وایي چې دې چې دي نو زموږ په آیاتونو باندې یقین کوي څلورم شرط ګوره الذین دا هغه کسان دي یتبعون الرسول النبی الامی الذی دی تابعداری کوي د هغې عظیم الشان پیغمبر چې رسول یې هم یو صفت دی نبی یې هم یو صفت دی امی یې هم یو صفت دی رسول دی الله له کتاب ورکړی دی نوې شریعت یې ورکړی دی اسلام او نبی دی چې ټوله دنیا یې خبر کړی نبی خبرون کی ته وایي چې محمود شي نبأ خبرون کې که نه هیڅوک یې نه دي پرېښي چې هغه ته د الله دین نه دی رسول او بل صفت الامیه نبی علیہ السلام صفت تے امی امی سمانا یو پا دیمانا سرا چی ام مور توی ندا پیغمبر دا سے پاک دے وسو لکا پاغرد باندے چی پاکو دے گنانا چی دے مورنا پیدا شوی ہو منصوب بسوی ام دے مانا دا دا چی مکم وعظم ام القرآن دا دا پیغمبر دے چھ مکم معظمہ کی پیدا شوئے دے منصوب دے ام القرآن تا ذکر تا امی ویلشی ادری مطلب اگر حدیث کی چراغ لے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ چھ نبی علیہ السلام ویلو چھ انا امت امیت لا نکتب ولا نحسب منگا عرب چیو نمونگا امیین یو ولی ذکر منگا لیکل خط مترا لنرازی اور پہ حساب باندھن کو یو دمرا نہ مطلب اڑمبے معنی بہتر دی امیدیں دا سے پاک دے امیدیں نمکی معظم پیدائش الذی دا پیغمبر دی یجدونہ چدا یہود و نسوارا مومی اغلرا مکتوباً لکل شوی اندو مخفلزان سرا فی التورات والانجیل پا اخفلو کتابونو کیش تورات انجیل دے یجدونہو دے مومی دے خلانو پیدا تورات انجیل چی نازل شو اخکو نبی علیہ السلام نو چی نو ندیسنگا امونتو حاضر ناظرو کو نا قرطبی وی اے یجدون خبرہو و وصفہو داغو صفتوں نے پا تورات و انجیل کے لیے دلی دی صفت چی دیو سلیو کے ندا سے شولکا چی تاولی دو کانا چی توے بس ہوئی لیے بس دا سے شولکا چی ماولی دو ندقا سے دی پا خپل تورات انجیل کی پیغمبر دا سے پیجن دو مکتوبا اولی اگر لکلے کی گی مطلب تینا داغو خبر او صفت تے کانا آخو نو لکلے کی گی صفتوں نے لکلے شیو حالات لکھ لیشیو دی سرا پا توراتو پا انجیل کے اگر صفتو نے داو خا یا امرهم بالمعروف دا بدا سی پیغمبری چی خلق و تبا بیان کی دا توحید و ینہاهم علی المنکر او خلق بمن کی دا ہر کفر و شرک و بیدینین دیرون بے صفتو ارون بے صفتو لدی رک کردے چا تنشتنو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کل نہیں پا دنیا کی بالکل کل پکے امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں اگر صفت والا رک کرے دے بس وہی ارسلے دے خپل ذان ذمہ وار دے دا خواہ دے پیغمبر انہوں بے صفت و پتورات و انجیل کی چلے با امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بل و یحل لہم الطیبات بیانی و پدی باندے چی حلال شو پاک او سترہ سیزونا کم چی حرام شیو پا یہود باندے پا تورات کی طیبات یا کم چی پدی یہود باندے خپلو پیرانو احبار و رہبانو حرام کلو چی دا مخرے ندا پیغمبر رارے چی داوی دا خرے اچھا حرام کلو طیبات تھی دے بہت دی بیان کئی خواہ ویحرمو او حرامی با فدی باندی الخبائس اغا سی زنا چی تو تاو گوری نستا نفرت تی نا پیدا شیم یاو تاو گوری نا گورا اللہ چی عقل انسان لور کرے نو دیکھو مستقل ندی منگا نوائی لکد اشارینو خدا سی ام نگانو چی لکد معتزلو چی عقل اور سشی ندی نا عقل چی دینو دل را دخل شتا دے فمعرفت دا حسن و دا قبح کے مستقل ندے نو خبائیسی ہوئی چی بس تاسو عقل یوشی تا غلط ناکار ہوئی خراب ہوئی نو بس دا با علامی چی دا شی حرام دے خبائیس دی کنا سمر گلد سیدون یا طول حرام دی کنا کو لوی دی کواری دی تر مچ او ماشی پوتی او ماران او غرندونی او سمساری او مشخورما او دا طول چیزی حرام سیزونه ولی خبائث دی کنه که یو پاک شی خوچی دا سیزونو سره تعلقی نو اگه بندوی یروی زبا که دا علال ده خوی زین نخورم ما ولی دو ولی تاگی تعلق دا خبائث سر را غلی کنه داو پی حرامی خواه فدی آیت کی دا یحلو او دا یحرمو نسبت پیغمبر توشو او حال دا چې حلال او حرام خدا اللہ دی بل سوک نسو شی حلالو لشی او نا حرامو لشی او دلتا زائر کی نسبتو شو پیغمبر تا او اغا شارع ندی اغا مبین دی دا شرعی نزک دا بو سروائیو چی بیانی تا ستا حلال والی دا پاکو سیزنو او بیانی دیتا حرام والے دا گندو او مردار سیزنو احادیث کی راغلیو نبی علیہ السلام کیا خبر کوی حضرت علی وی چیز دا ابو جہل لور کو ما خلق ہوم دا سے شیطانانی کنا چاو توی دا دا لڑی رکھا دا ابو جہل خوڑیر لوی سڑے رے نبی علیہ السلام را رہے ہو اعلان کو چنی انی لا احل حراما ولا احرم حلالا زخو دا سے نشم کولی چی یو شیخ دے جائز کری یو دے حرام کم یو شیخ دے حرام کری یو دے جائز کم زما دا اختیار نشتا دور ویلشم ولیکن واللہ لا تجتمع بنت رسول اللہ وبنت عدو الله ابدا زدا ویلشم چې زما لور بچره زما د خدای د دشمن لور سره یو نه یو ځای کیږي دا ویلشم چې حضرت علی سره فاطمه مشتا اپ له سره دا ابو جهل لوري دا باندې کیږي چې لور د رسول الله صلی الله علیه وسلم او لور د عدو الله چې دشمن د الله دی دا په یو ځای کې جمع شي روح کار ویلیو چیز حلال نشم حرامو لی حلال حرام نشم حلالو لی نوزی یو حل لی یو حرمو معنی بدائی چی بیان کی دا حلال و دا حرام و نسبت و تدا سکردن و ایدعو عنهم اسرهم بلی دا صفت تی چی لری بکی دا دی امتنا اغدیر گران احکام چی مخ کی امتنو باندی فرزو نغاو پا دی امت باندی نئی سخت احکام اگر پا دی امت باندی لکہ اگر تیویلیو چی دا خالی پرد بخکار کوئینو دی امت تدا حکم نشتا کئی دیخ کارو کہ دا خالی روزی کہ دا افسر روزی تا خو اگر وان دا سوکن لگر سی اگر بانی سخت احکامو چی دا غنیمت بال با سوزوائے سوکے اوڑے نشی دا پا دی امت نشتا ری دی دا پارو حلال سوکن لگر سی پاگی امت کی داو چی کو چا قتل پا خطائے سروکو ندیت پا کنشتا چا غد امال ورکی او بس خلاف تشی نا دا خود امت اللہ دیت نازل کو جے چا خطائے وان قتل کو نصر پا غلط در روپے بور کی انور ددن قصاص نشی اغسطے دا سخت احکام پا غیبان دیکن ویزان و اسرہم دا پیغمبر چی راشی ندے بلدی کی دا خلقنا سخت احکام والاغلال التي كانت عليهم او سزاگانی چی پاغی باندی با لازم شویوی چی کل باغی یو گناو کو تو سزا بولا ورکول شوان مافی با گناو کنا خوا پا دروازہ بیلی کلی شویو چی دا گنا کلی دش پی سخت احکام والاغلال التي جامع بے پوبو نپا کی دا انزل بے زکات بت نسلورم ابرخ آغستے شو والاغلال اللتی سبق احکام سخت و سس زاگانی وی ناغذی پیغمبر دراتلو سرا ختم شوی کنا رحمت للعالمین یو دامت لبهم اس دید دائر کر کئی چی یہود وی منگو متقیان یو اللہ رب العزت وی کرشتیا متقی جوڑی کن راشا کنا ولی کردی کی گنا نراشا متقی جوشا فالذین آمنوا بی پساکسان چیمان روڑ پدی پیغمبر وعذروہم او د احترام او د قدر یې کو عزت یې کو عذروه تعذیر دا دې چې د توا بدر دې نسبت پوتن کوي دد سنتوم دد صحابه کرامم قدر و عزت پکې اندې ته تعذیر ویل شي ونصروه او د دې امداد پکې په هر میدان کې چې کوم په لدې جهاد لذین وي و سره دي دا شرطونه دي پکې نو آخري شرط دا دې چې وتبع النور الذي انزل معه تابعداري وکي دا وي پیغمبر نور نه دی سمر مونگوی راضی بکن یو پا کتا زیر چلی رب العزت قرآن تا نور ویلی دی چه اغا نور انزل معاہو چه دسر نازل شوی دی بلو دیرو گت حدیثو چه نبی علیہ السلام بدعا کولا چه اللہم اجعل فی قلبی نورن وفی بصری نورن وفی سمعی نورن وفوقی نورن وتحتی نورن وعن یمینی نورن وعن شمالی نورن دوم رو گده دعا چه اللہ زما پزر کی نور واچه زما پسترگو کی زما پغوگنو کی او زما ده پاس هم زما ده لحم دیم زما خی طرف تم زما کن طرف تم نو چه نور و نبی دعا سل کولا و نور نو کنا خوا نور اغو چه غصر نازل شی و نور دعا علم و هدایت خوا اولائی که هم المفلحون هم دقا کسان کامیاب دیم دعا د تورات حسنه وه چې موسی علیه السلام لیدلی وه نو سوال یې وکړ چې الله که دا زما امت شي نو ښه به وي نو الله وایي نه دا ما لیکلي دي چې دا به بل امت وي دا د هغې امت حال بیان شو او شرطونه یې ورسره کېښودل چې که څوک راضي او دې امت کې برتی کېږي نو برتی به شي خو شرطونه به ورسره وي خامخا هر څوک چې برتی کېږي نو شرطونه ورسره نه وي چې داسې به وي داسې به وي نو دوسرا ہم شرطوں نے چھو بدی شرطوں نے باندے بدی امت کی شاملی گی نو خواب نو داغا پیغمبرو چھ دے صفتوں نو داغا امتو چھ دے صفتوں نو پاغا توراتو پا انجیل کی نو کل چراغ نو اعلان اوکو قل یا ایوہ الناس دے اوس اعلان کی خواب قل یا ایوہ الناس او آیا چھے دا طول دنیا خلقو زا طول تراغلے ماں یواز یہود تا یواز نسوارا تا یواز مشرکین تنا یو قوم قوم تنا پرائمری ختم شوی یونیورسٹی نہ جوڑا شوا یا ایوہ الناس اے دا ٹولی دنیا خلق انی رسول اللہ الیکم جمیعا زد اللہ رسول یم پیغام روڑن کی یم تاسو ٹولو تا جمیعا ٹولو تراغلے اس چی رسول چا تویلی شی نہ سے وطن شی ویلے خوشب و سرائی کا نام استاز ایسے استاذی کہ ملاقات کرا شی نہ اغزان سر سراوڑی کا نام زکو تو رسول ویلی شی خواہ نوس چی رسول اللہ و تاوی ندد اللہ طرف نہ کم پیغام راوڑ دے دا دے اللذی لہو ملک السماوات والارضین ہر ذاتو چی خاص اغل رباد شایی اختیارات دا سمانو دزمکو دی لا الہ الا ہوا یحیی و یمیتو نشتے بالحاجت روا مگر یو اللہ دے ہر کار کی دنیا کی تردی پوری چی ملکل او جوندی کول کئی دا پیغام دے دا رسول مانا اکڑا کنکا دا قصی و حدیث کراغلیو دا ابو جرائی دے او صحابی او رنبی راغلیم سو راغی دغسید پیغمبر نولی دلی پا دی نیت راغی چی خلق دیوی پیغمبر پیدا شوی دیو موبایل آرشنو نابو جرائی راغی او نبی علیہ السلام ناس تو خلق ور سرانو تپوسیو کووی حازا محمد دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی